پاسخ دادن قاضی صوفی را. گفت قاضی واجب آید من رضا، هر قفا و هر جفا کارد قضا. خوشدلم در باطن از حکم زبر، گر چه شد رویم ترش کالحق مر. این دلم باغ است و چشمم ابر وش، ابر گرید باغ خندد شاد و خوش. سال قحط از آفتاب خیره خند، باغ ها در مرگ و جان کندن رسند. زمر حق و بکو کسی را خوانده ای، چون سر بریان چه خندان مانده ای. روشنی خانه باشی همچو شمع، گر فرو پاشی تو همچون شمع دم. آن ترش رویی مادر با پدر، حافظ فرزند شد از هر ضرر. ذوق خنده دیده ای ای خیر خند، ذوق گریه بین که هستان کان قند. چون جهنم گریه آرد یاد آن، پس جهنم خوشتر آید از جنان. خنده ها در گریه ها آمد کتیم، گنج در ویرانه ها جو ای سلیم. ذوق در غم هاست پی گم کردند، آب حیوان را به ظلمت بردند. باژگونه نل در ره تا رباط، چشمها را چار کن در احتیاط. چشمها را چار کن در اعتبار، یار کن با چشم خود دو چشم یار. امرهم شورا بخوانند در صحف، یار را باش و مگوش از ناز اف. یار باشد راه را پشت و پناه، چون که نیکو بنگری یار است راه. چون که در یاران رسی خاموش نشین، اندران حلقه مکن خود را نگین. در نماز جمعه بنگر خوش به هوش، جمله جمعند و یکندیش و خموش. رختها را سوی خاموشی کشان، چون نشان جویی مکن خود را نشان. گفت پیغمبر که در بحر هموم، در دلالت دان تو یاران را نجوم. چشم در استارگان نه ره بجو، نطق تشویش نظر باشد مگو. گر دو حرف صدق گویی ای فلان، گفت تیره در تبع گردد روان. این نخواندی کل کلام ای مستهام، فی شجون جره جر الکلام. این مشو شارع در آن حرف رشد، که سخن زو مر سخن را می کشد. نیست در ضبطت چو بگشادی دهان، از پی صافی شود تیره روان. آن که معصوم ره وحی خداست، چون همه صاف است بگشاید رواست. زان که ما ینطق رسول بالهوا، کی هوا زاید ز معصوم خدا. خیشتن را ساز منطقی ز حال، تا نگردی همچو من سخره مقال.